weex même wax asim ci ay yoo xam ne ay weñ la yaxmisuuna biha ñu ngi cay xosi wujuhum seen xarkanam ñu ngi cay gajji wujuhum seen xarkanam wa suduruhum ak seen dëmm yi faqultu mane man haulaay ana ñii ñooy ngeen yaa jibril yow jibril qaala mu ne haulaay ñii ñooy allazina mooy ñi nga xam ne yaakuluna dañuy lekk loxum annaasi yàpp nit ñi deru nit ñi wa yaqauna te ñuy rot fi aradihim ci seen der maanaam der en tant que reputation maanaam seen waaw bu ne diw yàq na sama der mooy wax na mu ne ñoo daal voilà mooy ñooñu ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom buñ deewee loolu la leen yàlla di bëggal ci wàmmel te ñuy yor ay wee yu gudd yoo xam ne ay weñ lay doon ñuy xori seen xar kanam yeeg seen dëmm yi waaw wa zakarata tudduna ibnu abi dunya rahmahullah min xadisi jaafar xadisi jaafar bin muhammad an abiihi mu jële ci bàppaam an jaddihi mu jële ci maamam waaw maamam mooy mooy xas kii xoseen waaw maamam qaala mu ne qaala aliyum mu ne aliyum dafa wax ne radiallahu anhu yaati dala dikk ala naas ci nit ñi zamanun aw jamono joo xam ne laa yëpp qaa du des min al islam ci lislaam bii ñuy tudd illaa ismuhu lu dul turam dong doo fi dégg ci dara lu dul turu lislaam kese dañ koy tudd rek waaye kenn du ko jëfe wala min al quran te duñu dégg ci al quran dara du fi des illaa rasmuhu lu dul bind yéen ci bind rek loolu rek a fi des waaye doo dégg kenn di ko jëfe masajiduhum seen jàkk yi daal yow ma isin bis booba amiratun dañ koy dundal maanaam ay nit ñoo fay nekk waxee te dëgg dëgg la xew xaraabu mooy dafa gent min al huda ci njub ay nit ñoo fay ne rek mais njub doo fa gis dara loo même xata sax ni ñuy jullee sax da ngay gis ne gars yi fii dañuy ñëw nii mais xamuñu sax nañu julle a fortiori yi seen nekk fay xulóo ka mbaa ñu fay waxi caaxa di waxtaanee football bi ah yaa subhanallah olama um seen borom xam-xam yi charro man ñoom ñooy yées ñi nga xam ne taxta adini samaai ñoom ñoo suufi asamaan waay ni asamaan tiim yëpp ñoo ñoo ci yées mooy ñu ci xam-xam loolu ngay dégg gars yi di baa gars yi jàng ñoo gën a bànni doo dégg loolu gars yi di ko wax ah minhum te ci ñoom kat ci ñoom xarajat lay génne al fitnatu fitnati fitna bi wa fihim te ci ñoom taxawdu lay delluwaat fii loo fi dégg gars yi fii buñ fi bëgg wax dara ñi ñuy wax soit bon mais ay borom yi xam-xam lañ ñooñu la ñuy dajale wax loo leen waxi caaxaan yi dajale leen fexe loo ba xaraamal leen lu dagal wala dagal loo leen lu xaraam fexe ba politique yi ñoo ñoom lañu jëfandikoo ak yeneen ak yeneen ngir fitna yépp ci ñoom lay jóge te ñoom lay dellu wa zakarata tudd na min xadis samak xadis samak ibnu xarbin an abdurrahman ibnu abdullah ibnu masxoudin mu jële ci papaam bi an abdullah ibnu masxoud radiallahu taala anhu annahu qaala dafa wax ne ida zahar bu fekkente ne dafa tasaaroo azina njaaloo wa riba ak riba fi qaretin ci dëkk azina allahu buur yàlla day digle aza wa jalla maa gën a tedd na bi halaakiha ci alkoog dëkk boobu léegi ngeen di bëgg a kaas la wooy dëkk bi dafa mekki crise dafa am gars yi bu ñu añee léegi doon ñu reer day gën ça bien de plus en plus difficile après ngeen di am la ngaa de la déedéet gars ngeen liggéey liggéey liggéey ah fu ko te gars ngeen liggéey liggéey liggéey waaw waaw toog nañ foofu rek wax min marasir min xasan bokk na ci marasir waa xadis mursali xasan al basri radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee naa ida azhara bu feeñee an bu ba bu tas ah bu feeñee la an naas nit ñi al alma xam-xam wa dayyau voilà maanaam bu fekkente ne nit ñi dañuy feeñ ak xam-xam wa dayyau te ñu neenal al amala jëf wataxaabu te ñuy soppante bil al suñu ci làmmin kese watabaaradu waaye ñuy bañante bil xuluubi ci seen xol wataqaataau te ñuy dogante bi al arxama mbokk yi laanahumullah bur yàlla da leen di rëbb aza wa jalla moom mag na tedd na inda zalika jamono jooju fa asammahum moo tax bu boobaa daf leen di tëxloo wa ama ba pare mu gumbaal absaarahum seen bëf bi gis gis xol yi allahu akbar yii bu xewee loolu mooy am bu dee nit ñi moom lu ci wa maanaam yaa subhanallah da ngay dem ci conférence yi wala ci xew-xew yi gaa mu yeeg nangam mais da ngay yéemu ci yàlla wallaay da ngay dégg gaay maanaam manam dañuy bëgg di jëmmé wax ki wax yo xamné manam vraiment du jariñ kër mais rek pour vu que rek nañ jay xam xam bo la féké ci téré wu jëf ci saaji ni yi waji conférence rek moy rek moy romb fi digé ñu jox leen loxo li ni ni do lu ne waaw ñu né dañuy bëggënti ci lamel ñi ngi nuyu sëriñ diiw ñi ngi nuyu diiw mi fi téw ñi ngi nuyu mais dañu bañanté seen xol ba nga koy xam nga wété ñom amma mbokk mo di ko top top ko ko ñu jom sax wax dañ lool dafa ma dégg lool lool bu kenn ko ni xamoko mu né lool bu xewé yalla lu leen di reub lool ak nga leen di gis lool moy suite logique moy fa afam mo wa ama absar comme niko alcorane wax wa yalla da len di taxlo dootu ñu mëna dégg ci dëgg dootu ñu ko sax comprendre seen xol dootu xol day silmaha motax alcorane tek ci na afala ya tadabbaruna alcorane am ala qulubin aqfalaha lutax duñu sétantal alcorane wala bok seen xol yi xana dafa amé kanat moy yalla bu la rebbé non la lay def moy da ngay gis da ngay def ci lu bon mais do comprendre sax ne man limay def lu bon la tellement manam legui day naturel ci yow doto gisseti deug alcorane limi wax yow doto gisseti say manam say sa mode de vie doto ko calé ci alcorane dede yow yoy yep doto ci yow dañuy gis di def lu la neex te do ci amati manam ben souci alcorane do am ben tak ci yow dañuy gis dañuy jang alcorane fi bu suba du la yeungal sax wa Wa bu fekkete waw ay titu lot ak mo rombe luma titu luma def dar luma yeugal sax may retane rek dadi baye non bu fekkete le mi sama mode de vie luma ko kala ci alcorane di wax lolou moy tekine yalla daf may rub ko dar lañ ci yalla musu waw lolou lay tekki ke wa fi sunan min ma ja حديث numero 4019 ci son amna ma def mi hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu lahu qala dafa wa kuntu nekon na man mi ashra ashratin bi fukkilu fukkiratin ci mboro min al-muhajirin ci way gaday عند رسول الله فيمت بس الله سلام فأقبل علينا مجبل تجن رسول الله يمت يالله صلى الله عليه وسلم بوجهه تحركنا مكتردك فقال من يا معشر المهاجرين ايه يمنين خمسين دنين قرداي خمس حصال جرومي جكوغني وأعوذ بالله ما المسلط يالله أن تدركوه نتجن جتكو ما ظهرت دفين مك du tasaro muk al fahisatu njombutef moy njaalo fi qawmin ci awnit hatta alanu mbet hatta alanu mbet ñu lebbule ñu feñal bi ci mom il manam ak njaalo du tasaro ba fiñ ci pop illa tululul ñu natto len bi tawa'in ci ay pest taun wal awja'i ak febar lati yo xamne lam takun nekul won fi aslafihim no at-ta'un moy epidemie moy febar bu tasaro wal awja' ak febar xeti febar moy yo xamne ay metit lay doon yu nek ci nit rek alati yo xamne lam takun nekul won fi moy luñ wax ay maladie rare mën na nek lol tamit yo xamne lam takun nekul won fi aslafihim ci ñi leen jitu alladi ci ñi seen mak alladi ni nga xamne ma daw jitu won nañ wala naqasa te du wagne ko kaw du wagne kawmun aw nit al mikyala aw nat gawal mizan ak mandaxega moy pese ak mesure buñ ko wañi buñu def suñuy pensé lañ bañ koy mesurer ñukoy wañi diko jëma tromper ci affaire il laqtul lu ñu natelen bisini na ci bekor wa shiddatul munati ak qif gu tar wa jawr sultan ak jeng bur ñu am bur bu jeng ak manam sultan la xol mul wa manam president wala mëna président mëna lolé wala maire wala député wala ñu am bo waaw wa ma mana atadu khal qawmun aw nit zakata amwalihim sen zak asakay alal kenn du taxaw ne duma manam bo gisee nit ñoo xam tane ñom sen mbir asak xol ñu kene asak bi ko top to sax wa yow ñun pour ñun bokku sax ci bonk l'islam deug ñu eh bi ko tax tudu wa ci ko sax baara de kadi ben kay wax tamen wa ñu suñu ko tiñe ko oui illa on yo lulul ben nañ lañ xañ al qatara toqti ndox ñu na sama bu duké ci asaman fa lawla al baha'im ay way bu doon bayyi may lam yum toru kon taw sax do lu wacce ci ñoom de mais nak dina am lu taw rek lo xamantene dana tax gantax bi sax waye du ñoral dara bu ko defé bayyi moy ñoom dal amuñ la ci ngi ndal luma ci xaru ci waaw wala khafarat lu fi qawmun aw al ahd wala rek ni wala ran tek borom subhanahu wa ta'ala illa sallallahu lulul ne yalla dama khiru alayhim ci ñoom addu won aw non min khayri bu bokul ci ñoom fa akhadhu ñu japp ba'da ma fi aydihim len ci li nek ci seen alal wa ma lam ta'mal waaw wa ha manam moy lol nit ñi bu fekké na li yalla wax non nango duñ ko top yalla day jëlé fele ay gaay tuba bi ñoy ñew coloniser leen ba para nangu seen ala ñu naan ñu bu ko defé ñoo buñ fexé naan wayitu wa bi dañ ñew pié suñu ala bi nanga yu yéne nañ wax ñu ko fekké ñu defalé fi ta wa ma lam ta'mal teju wa ma lam tamal te du jeffe du ñak jeff ay matum seen jite seen imam ya bima ci li nga xamne anzalallahu wacce nako bu yalla wacce nako azza wa jalla ma ko ter na fi kitabi ci teeram illa ja'alallahu lulul ne yalla day def ba'sahum seen wencho seen mbugal baynahum seen digeunte bu fekke dañ ñiit ñu amé dañ ñu né du ci ak imam ya duñ nango jëf li yalla wax yalla mom limuy def xam na ko day jël seen digënté kenn ku ci nekk nekk sa nonu morom limuy dox ko xam na waaw kenn ku ci nekk waaw mom moy li gaay li dal gaay ci tolu ko gis rek da naka sé ñom ñi ñëw seen nonu morom rek seen nonu bokk rek ci da ngay gaay sa morom sa morom lay mat waaw sa morom ci da bokk waaw sa bokk bi nga bokkal day ak bay wala bi nga bokkal bay wala bi nga bokkal nangam ñom ñolay ñolay yaqal sa yépp waaw wa zakara tuduna ibnu abi dunya rahmahullahu an anas ci anas ibn malik radiyallahu anhu انه انك لو برما دخل دغنا من دغنا على عائشه يا عائشه رضي الله عنها وهو مم ورجل اخر اك بنن واي فقال لها الرجل كو واجو نكو يا ام المؤمنين اي نون داي وي گمني حدثنا نتلو عن الزلزله تي رنگ رنگ وي خاو فقال من ها اذا طب مرام موي ترامل مان تير tremblement de terre wax ñu ci dara mu ne izastah baho bu fekkante ni nit ñi ngay daganal az ngay daganal wala japp ne dara ne ku ci lan az dina ndialo wa sharabu tayte nan al khamra sangara wa darabu ba par ñuy door bil ma'az fi ci ma'az fi mo instrument musique yi ñuy musique ghar allah buri ya malay han wow day xit ay dawo dal mag tan fi sama yi ci asaman fa qala wa ahli al ard ñepp suusi ta zalzali yengatul way bi yim ci ñoom day wax suusi ne ko yengatul di ñoom fa intabu bu ñu tuube wa naza'u te ñu roc yoy yalla rocc lool wa illa hein buñu deful lool rek manam buñu tuful te roccé ko won ci lool fe tuubu ñu rek def yow defal lool wa illa rak haddimiha alayhim mabal ci seen kaw 300000 personnes de wa da ñu rew sangam nangam parce que rew moma dañuy jallo ko nan sangar ak te bi musique a'adhaban lahum faqala neena wajana ko ya ummul mu'minina ay day julini a'adhaban lahum ndax lolu mbugal la bu ñeelel qalat mun bal fi nek maw'izatan waare dong la kat wa rahmatan ak yermane lil mu'minina ñeel way gem yi wa nakala nek mbugal wuy tere lolu ci lañu nek kon wa a'adhaban nek mbugal mu tar wa suxtan ak sanjum yalla ala al kafirina ci way yefere way weddi warata ko fili ji ñu ñu julit ñi nga xamne ñom konwu ñu xam nañ bu baax li ñu def ñom dinañ xam na a li kat warata la gay nañ baye ci xali ñeké won nañ te danse ni nañ def nangam ak nangam ga ci arrêté lu ay tim ku ci xam war vraiment wara bay akina dal ah 11000 personnes tsunami bi ou tsunami bi wa te te xala subhanallah doomu julli ni rek amutul ak animo yi wa doomu julli animo yi kessi ñoo mutul do doomu julli ni dañ doon jang alcorane wa mais jour bob wa ñoo ñoo mutul ñi doon jang alcorane fo ak animo yi nga xamni ñom teyel nañu daw wala dara xew mo ci diké né na mom lim jinn mo ko ci sama parle religion ah ñu sama xamna def parce que nak bisuma yé waay waay yéfir ñom ñu xalaat lool ñom dañu xam wax seen xel du dem ñom ay dox la mo tax lool la ñu def fa qala anas ana umma rabbi la amna ma sami'tu musuma deg hadithan aw wax hadith ba'da rasulullah ginnaw yentu bi sallallahu alayhi wasallam ana bo xamne man ashaddu farahan nga xamne gëna tar ak mbekté bi ci mom minni ci mom bi hadal hadith ci hadith bobu amul dara luma gëna bëgg loolu parce que xam na ni manam ñom kon japp nañ ni ñom fofu ñu né loolu du len dal parce que fofu mbugal da jalo amu ko dafa ro ko sangara sa bari ko musique ba bari wu waaw bo nopi tamit ñoom xam nañu da lañ di waar day waar ñu gëm yalla rek manam du mbugal du li ñi da yalla mbugalu leen en fait donte ñi ngi def bakkar yoy mais yalla mbugalu leen daf leen di def pour ñuy waaw ñu delu ci wax baña nek lañ baña delu ci yu bon yoy hmm wa dhakara tudna al imam ahmad ibn ahmad an safiya jalit safiya radhiyallahu anha qala dafa wax ne زلزلت المدينة سوف المدينة يمغتو ورنا على عهد عمر في جمعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من يا أيها الناس أيني ما هذا للمدن وي ما أسرع أكا غاو ما أحدثتم لين صص لئن عادت بودي الله لا أساكنكم فيها دنا لين دكل بي da len tecc ma da len bëggal tecc len bi ke di ay nga nek kassay ma di lay parce que yeen da ngay di doon dal wa pour mom motax wa qaban kaabu neena inma tuzila yengatu la ardu sufsi ida li am ba dess moy sufsi dal day yengatu ida amila buñu jëfé fi ha ci kaw min maafi ay moy yalla fatar'ud han bu ko defé muy mu tip manam day tip mom motax day lox wala farqan khar min ar-rabb maam ngir rek ndax tip min ar-rabb di borom subhanahu jalla jalaluhu nga xamne ma gayam dafa upp xel ni am yaqala alayha ci borom bi gis ko ne ñi ngi mbugal ñi ngi moy yalla ci kawam lolo tax muy yëngu lolo mu xam nga yi nak ay sababu batin lañ manam yi bu mu tax ñu nek manam ay sababu zahiri lañ am moy yi scientifique yi di wax mais sama bu batti ni moy yi mais sama bu zahiri aussi fort gis tay ko dafa ñu mo yalla ko dukk rek wa motax yalla da fay lekkel sama bu zahiri rek sama bu batti ni ba bu li di xew day tomber ak legi xew yalla mo doxale non comme rek lim wax al kusuf comme buñ ne lañ japp jant bi wara wéru lool la xam nga xam nañ ni zahiran lool day xew mais yalla mom mais yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ni mos li tax muy tit ba kalam gi wat du muy daw di danaka xaw ko yek sax muy daw ci jakk de pour julli ji neena mbugal neena dañ japp jant bi wala wer xam nga ni lolou du fo ko fo lo xam nga ni sabab bi li am na dañi sax bakar ye tax wat ñuy jéggul donte amna sababu zahir mais yalla mom moy lekkale lolou mo dogal ci ne gaay dañuy dekké fi di def yi motax li am ni wala ay nak ñun ñu wara moy tele Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Ouais, on prend running doon quoi. Non non, ñom kay xam nga ni ñoko tay de. Non mais sinon, non en fait, un en plus gaay dañ fa dégay dañ fa yor ay mbiba ki ay xalam. Lool da amon ci gëriënt bi. Gaay dañ ba par and ak Seydina Abakar dañi mazamiru shaytan la wax. Ñu xam nga ñu yefise voilà, yefise daana la ko tuddé. Ci kër yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam, fi bay ci rasulullah. Téen té wax ko né ko di yu sheytaan xam nga ñu xam na affaire sheytaan ok ngi ci na war mo bu ñëw luma def na sey na wa wala li lay gëna won né loolu baaxul moy sey na war rabbana bi mu ñëwé ñoo wa né ko doon tegg dañoo daw sey na war mo yeren ci bi né ko inna sheytaan la yakhafu minka yabna khata sheytaan da fa ragal loolu wa né ki xam nga lool manam lool comme cause bi motax mu wax ko lool day tekki ne en tout cas lu meun ci xew moy wajjo ak lim doon def lambale na xam nga manam dañ koy comprendre dans le sens global moy sheytaane rek da ko raga mais aussi lool day tekki ne wajjo ak lim doon def yefi sheytaane la waaw motax mu ragal ko daw waaw ok ki xamna waji tax mo waji ci yene ko jimbala yalla ni il a compris ah xamna ni ci na mor mom lolou duko dafa ko eh yel la il la no gis nga no xam nga nak aussi est ce que ñu yalla samra et puis en plus yow rebu mu yalla ndekete dañ ci nek sa lima fatali moy ya radu ka minna waaw xale nga xari yow li ngay def di dimu demanti di parce que yow tu es tellement aveuglé que mëno gis auto gis deug bi alors que yaangi xara xéru jogé sa ko di dal da xéru jogé asman di dal sa ko waaw looy xar quoi pour nekul lool